bu gën sama fii ak sama xel waaw bu ñu jógee foofu lan ak ñu yàlla ñaaral na ko bu baax a baax incha allah. Yoo xam ne du ñaar moom ñaar rek mën a am am ko wala ñàkk doo ko ñàkk itti ko doo ko amee du taxu boo xam ne doo taa ko wuti nag kon fa nga ko wutee mën nga faa def fa nga ko amee mën nga faa def ndax moom boo kii ne foo mën a dem itam di nga téye ngay jaar ci téye ko te loolu nag ñàkk kaa xam ne nga téye ko la waaw loolu xam ko koy baax lool da ci defam mooy liggéey ko rek jàmm ci wax rek ak dëgër ci dëgër waaw te di ko xam loolu nag xam naa moo lay jëlee ba ko la jëlee wala ci dëgër rek ak mooy baraat moom li nga xam ne li nga am ci jaar moo la amee tuuti boobu buñ ko def ak xam naam ci lekkaa di dem wala di dem ndox man ko baraat moom di yàgg ñu ko wërëb lu fa nekk rek yàgg ko yàgg ay kër Yeah.